राम। श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम। भक्त में वो भक्त है, वो प्रेमी भक्त है, क्या नहीं है। अपने साधु संगे हरे शरणा, हरे शरणा, हरे शरणा, हरे शरणा, हरे शरणा, हरे शरणा, हरे शरणा, हरे शरणम ला में सत्ता है और है कुछ है उसका अनुभव कर लो। ये ज्ञान और चिन्ह में सत्ता है, वो हमारी है, ये भक्ति है। ज्ञान ही भक्ति नहीं, उस भेदा उपेद है, बहुत संभव भेदा है। और ये नहीं है, जो दिखे है वो दिखे है, वो और जिसे दिखे है वे इंद्रियांतःकरण, ये नहीं है। श्री राधी बात है, सो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, सो पहले देखिए है सो दिखे ना है, है सो सुंदर है सदा। बात है न स्थिति सब स्वाभाविक है, सुते नहीं को सत्ता महत्ता देकर उसमें से दिखा है। अपने जीव जता है, अपने जीव महत्ता है, हमें उसको महत्व दिया है, नहीं है उस है माना नहीं वो है, नहीं को है नहीं को है माना जो है वो भूल गए है। स्थिति स्वाभाविक नहीं, वो नहीं मान रहे, सत्ता नहीं माने, महत्व ना दे, तो बिल्कुल सब वो स्वाभाविक अनुभव है, उनमें कला नहीं है, उनमें अभ्यास नहीं है, उनमें मान्यता नहीं है, स्वाभाविक स्वाभाविक स्थिति स्थिति स्वाभाविक। अस्वाभाविक को सत्ता दी है तो स्वाभाविक को बोलेंगे, अस्वाभाविक को मानता देंगे स्वाभाविक को प्रत्येक नहीं करेंगे। कुछ कहा नहीं है, उसमें कोई उद्योग नहीं है, उसमें अभ्यास नहीं है, स्वाभाविक केवल भाव बना भाव, यह भाव है भाव है। जल चेतन हिंगार तो फिर गई यदि मिश्रा सुषठ गई, जल चेतन हिंगाट क्या है, जो संसार की इच्छा है, एक परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, एक दो मेरे से ये जल से निकाल है। जब है मैं श्री हो जाएगी तो शून्य से तो प्राप्त हो जाएगा और जो है वो नहीं हो जाएगा तो हो जाएगा एकदम ठीक। सुगम कृष्ण के ना संसार को जाने में कृष्ण है वो तो सत्य है। सुगम कोई गांव नहीं है को है गा नहीं को नहीं गा वो है और नहीं को नहीं है गान खुल गई केवल भाव भजन है भाव ये इसकी वृत्ति है जो नहीं को है माना है और नहीं को नहीं मान ले बस है को माना नहीं पड़ेगा नहीं नहीं में नहीं में हो जाएगा नहीं को नहीं हुआ और कौन बन गया बस पूर्ण अनुभव हो गया ये ज्ञान है मान लिया ये भक्ति तुम विद्या संयोग वियोग वियोग एकदम संयोग का वियोग है वो योग है नित्य योग है नित्य योग ये कृत्रिम योग संयोग वियोग ये नहीं में जो राग है यहाँ बैराग होने पर नहीं में राग राग सुखा बैराग समाप्त हो जाएगा। राग सुटने के लिए ही बैराग है बैराग भी समाप्त। लकड़ी में जब तक लकड़ी अंश है तब तक वो जलती है और लकड़ी अंश उसमें मिट जाए और उसे है अग्नि अग्नि मिट जाए तो धुआं मिट जाता है अंधेरा मिट जाता है और है जो तत्व रह जाता है। लग रही है उसमें राग है राग वो जो जाता है अंगार हो जाता है तो उसमें काट रहता है तब तो धुआं रहता है काट सुबह समाप्त हुआ तो धुआं समाप्त हो गया जंगल में धर्मशाला उस घर में कई कमरे उस कमरा में घेर एक कमरा उसमें गर्मी है ठीक रहे उसने वो आग के ऊपर स्वाहा इतना फर्क है वो कमरा गर्म है देखा ही नहीं आता लग रही थी से जहाँ वो तत्व होता है वो कुछ वहाँ कुछ विलक्षण दिखती है पता नहीं क्या मिलता है एक समाज आती रहने जा रहे क्यों गए तो आवाज दिखे वो अग्नि कारण से ही कमरा गर्म था अग्नि में दिखता नहीं ऐसे जहां प्रकाश होता है वहां कुछ गर्मी होती है कुछ भी देख सदा देखती है, क्या है पता नहीं लगता। उसे बातचीत करे तो कुछ पता लगता है, वो बता भी आंख वाले को दिखता है, आंख नहीं तो गर्मी तो दी थी रसोई बनाई थी आग रूप स्वाहा हुई और कमरा में गर्मी हो गई है, ऐसे ही बोध है वहां उसे बिल्कुल शादी की थी। खाने से वह स्वाद ऊपर गए थे तो आंगार दिख रहा थे, सब बड़े खुश हो गए। अग्नि यही बाबा बता अग्नि बन गए, अगर रसोई भी बन गई भोजन में बनेंगे, समय भोजन में कर लिया दीप कर लिया कपूर ला रहे अपना ढेला कपूर जो जिसके नाक ठीक होती है और धीरे यहाँ क्या है कुछ सुगंध आ रही है कपूर ढेला अपना पता नहीं पत्थर होगा और जाएगा वो देखता है यहाँ कपूर है और ढीला देता है ऐसे ऐसे वो बोध है परमात्मा का थोड़ा बोध जहाँ है वहां कुछ लिखना देखते दिल्ली में कहीं सभा हो रही थी और सभा में शेर चले गए तो लोगों ने कहा आप सुनाओ, तो उन्होंने कहा मैं तो एक बेचे वाले कहूंगा। तो एक संत बोले तुम कैसे हो बेचे वाले, तुम जानो तुम्हारे यहाँ आने से ये रंग बदल गया कुछ नहा सबा ये तेना संत वृद्धा जहाँ वृद्ध नहीं हो थोड़े थोड़े बचे हुए वहां बूढ़ा हो समझदार तो फल पड़ जाता है, कोई पहचानता है क्या है मेरे फल तो है ये तो प्रेम पड़ता है क्यों है।